Csodálatosan szép hétfő reggelt kívánok mindenkinek, aki benézett ide ma reggel a streambe. Oberon már megérkezett az asztalra, hogy idegesítsen, és elvégezze a napi rutinját, ami abból áll, hogy folyamatosan útban van, de ennek ellenére csodálatos hétfő reggel mindenkinek. Hamarosan becsatlakozik Davis, aki elment, hogy felvegyen egy inget, hogy mégse a kidolgozott felső testét kelljen bámulnunk már korán reggel. Nyilván az én streamemben nem fog látszani az ő szuperül kidolgozott felső testének a hiánya, ellenben a hangja az nem sokára hallatszódni fog, amint elkezdi ő is a saját oldalán a streamelést, és akkor nem is tudom, mindenféle valószínűleg nagyon izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni egy hétfő reggel. Ha jól látom, akkor nála is elkezdődött egyébként a műsor, és ha minden igaz, akkor van valahol multistream linkünk is. Köszi, Obika, hogy fejbe vágtál a farkaddal. Szóval, hogyha valaki esetleg be tudja dobni a chatbe nekünk a multistream linket, azt megköszönjük. Én elfeledkeztem róla, de lehet, hogy van multistream parancsunk. Már annyi van, hogy nem is tudom. Nem, ez nem volt jó. Obika tényleg sokat segítene, hogyha egy picit elmennél az útból. Nem kell nagyon, csak egy picit. Ez az. Szóval ott a multistreamnek a linkje, hogyha valaki arra vágyik, hogy mind a kettőnket egyszerre lássa így hétfő reggel. Egyébként én azért tudok ma streamelni, mert hogy szabadságon vagyok, szombat reggel ugye elmaradt a stream, mert hogy dolgoztam, és azért vagyok ma éppen szabadságon, mert a szombati munkanapomat átraktam hétfőre, és közben megérkezett Davis, bekapcsolom Dávid, őt is, mindegy, Dávid, Dév, valahogy... Nem jut eszébe a név, tehát hogy már itt tartunk, hogy fogalma nincs, hogy hogyan hívnak, csak... Hát az a kócos gyerek, tudjátok, a kócos gyerek a Twitch-ről. A kócos gyerek... Jó reggelt kívánok mindenkinek a túloldalon is. Én még meggondolom, hogy... Hogy ez jó-e? Hogy ott jó reggelt kívánok az embereknek. Attól függ, hogy viselkednek a kócos gyerek hallatán. Borostás kölyök nálam, azt írják a chatben. Az is azért adja magát. Tehát, hogy a kócos borostás gyerek, a gyerek, hát az a bácsi a Twitch-ről. Na jó, kénytelen vagyok átkattintani a chatedre, megnézni, hogy mi a fasz történik ott. És kit kell bannolni nálam? Elromlott a kávéfőzőm, úgyhogy kénytelen vagyok kora reggel teázni. Teljesen, nem tudom. Borzasztó rosszul indul minden kávé nélkül, az igazság. De már szombaton elromlott a kávéfőző. Így van. Mi csináltál azóta? Semmit. Tehát, hogy tegnap sokáig aludtam, úgyhogy nem éreztem a kávé szükségét. Még volt itthon még egy Red Bull, azt is megittam. Fúj. Tehát, hogy ez majdnem olyan volt, mintha kávéztem volna, és akkor ma reggel mögé rádöbbdöttem, hogy Peti, tegnap nem vettél kávéfőzőt, úgyhogy ma sem fogsz kávézni. Úgyhogy főztem egy teát, de azt kell, hogy mondjam, nem ugyanolyan az élmény. Hát nyilván nem. És hallod ezt a hangot? Nem. Ja, hogy te szűrcsöled a kávédat? Nagyon jó, nagyon jó. Tudod, mi a legjobb ebben a kávéban? Nem, de... Hogy nem tea. Oké. Okay. Ez a kedvenc dolgom. Köszönöm a támogatásodat, nagyon jól esik. Én itt vagyok, bármikor szükséged van egy kis emocionális támogatásra. Tudj jól, hogy én itt vagyok, és segítek, és vegyél egy kávéfőzőt. Veszek egy kávéfőzőt, nem 3500 kapszolóba. Van kotyogós kávézója, kávéfőzője egyébként, de... Van valahol, azt hiszem a lakásban van valahol egy kotyogós kávéfőző, de hogy most nem tudom, tehát hogy hétfő reggel nem álltam neki. De nem vagy meggyőződve róla, hogy nem, nem az, de hát az emlékezetemben nem tudom, hogy hol van, tehát hogy kéne, hogy legyen, mert hogy még egyébként kávém is van, amit a kotyogós kávéfőzőben lehetne tenni. Tehát, hogy még kávém is van a lakásban, de hogy hol van a kávéfőző, amiben bele lehetne rakni a ledarált kávét, arról fogalmam sincsen. És nem álltam neki. Innentől kezdve nem tudlak sajnálni. Tehát, hogy egy ideig bennem volt az, hogy borzalmas lehet ez az egész, és nagyon sajnálom. De úgy, hogy van otthon kávéfőző, és te ott ülsz a szaros VIP teáddal, az innentől kezdve sajnos az utolsó kis empátiát is kiengedtem az ablakon most. Sajnálom. Ami volt bennem. Sajnálom. De I'm here to help. Kezdjük a jó hírekkel. Képzeld el, folyamatosan csökken a halálos áldozatok és a napi új fertőzöttek száma. Csodálatos, csodálatos, azt kell mondjam. Csodálatos. Nem tudjuk ez pontosan mit jelent, de hát örülünk. Igen, tehát hogy én alapvetően nem bánom, hogy emberek nem halnak meg. Tehát hogy ezt tudom erre mondani. Tehát, ilyen messzire nem mennék. De igen, én is. Tehát, attól félek egy kicsit, hogy én megígértem azt, hogyha a terasznyitás mégis egy remek ötletnek bizonyul, és nem lesz semmi baj, uh-huh. és nyilván reméljük a legjobbakat, és ez a beállítottságunk, hogy reméljük a legjobbakat, akkor egy Orbánnak igaza volt, Dávid tévedett pólóban fogok ülni. Húha, erős vállalások, tehát hogy nagyon magabiztos voltál, azt hiszem, ezzel a teraszítással kapcsolatban. Magabiztos véleményt fogalmaztál meg magadban, hogyha bevállaltad ezt a dolgot. Semmi ilyen nem történt, hogy magabiztos vélemény, hanem arra gondoltam, hogy ezzel is támogatom a rendszert, hogy uh-huh. én egy pozitív gondolkodó vagyok, és ha ne adj Isten, nem jön annyira jól össze ez a helyzet, akkor is találjunk benne valami jót. Értem. Hát nagyon fogok nevetni, amikor megjelensz ebben a pólóban az interneteken, tehát hogy... Nem tudom. Várom a pillanatot, tehát szurkolok. A szurkolok a teraszoknak, vagy nem tudom, hogy most pontosan mi a megfelelő hívó mondat erre, de nagyon várom a pillanatot, amikor megjelensz a képernyőkön egy Orbánnak igaza van pólóban, az egy, hát nem, tehát, hogy biztos, hogy egy boldog pillanata lesz az életemnek. Valószínűleg igen. Arról nem vagyok meggyőződve, hogy az én életemnek is egy boldog pillanata lesz, de érted? Tehát, hogy inkább ez, mint a hot tub stream, nem? Hát végül is igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az is lejjebb van. Tehát, hogy két fokozat egymástól pont egynyi távolságra van, és egyen feljebb van az Orbánnak igaza van, mint a hot tub, de még mindig feljebb van. Ebben abszolút egyetértünk. Well, shit. Ez volt a jó hír. Tehát, és mi lesz a rossz hír? Nincsenek annyira a rossz hírek. Hogy ja jó, csak hát akkor a lendülettel mondod, hogy jó hírrel kezdett. Hogy ez egy jó hír volt. Nincsenek nagyon rossz híreim, Isten igazából. Volt egy kis szekunder szégyenérzetem, amikor Elon Musk megjelent az SNL-ben. Én nem néztem meg. Visszanéztem? Én nem vettem rá a fáradtságot, hogy visszanézzem. Azt láttam, hogy a Dogecoin bezuhant, mikor elkezdődött a Saturday Night Live, és akkor úgy gondoltam, hogy van igazság a földön. Tehát, hogy... Őszintén mondd meg nekem, Bét, te érted ezt a cryptocurrency dolgot? Hát szeretem azt gondolni, hogy értem, és épp ezért nem foglalkozok vele, mert azt gondolom, hogy értem. Tehát, hogy én továbbra sem hiszek abban, hogy ez olyasmi, amiben bele kellene vágnom, mert hogy nem tudom. Tehát, hogy nekem még továbbra is ilyen az érzésem, hogy ez ilyen olyan játszótér, ahol a játékszabályok azok nincsenek rendesen lefektetve, úgyhogy mondjuk engem rá nem vennének soha, hogy akár egy... Akár egy kisebb összeget is berakjak ilyenbe, hogy aztán nézegessem, hogy ebből mi lesz, és majd meggazdagodom, meg nem gazdagodom. Nagyon vicces, hogy láttam egy screenshotot pont tegnap este, kaptam egy screenshotot, megmutatnak, hogy állítólag valaki 3 millió forintnyi jó magyar forintot rakott be Dogecoinba, ami a Saturday Night Live előtt, mert hogy azt gondolták, hogy majd attól megugrik az értéke, árfolyama, vagy a tudja pöcsöm, hogy mi az, és akkor majd a 3 millióból hirtelen lesz több, de hogy így nem lett. Hogy ez mennyire kamu, vagy mennyire nem, azt nem tudom, de egyébként jól példázza azt, hogy miért nem lennék hajlandó pénzt rakni Bitcoinba, Dogecoinba, Ethereumba, vagy bármi másba. Tehát, hogy ennél jobban Bokran szeretem. Bokran ezt írja azt, amit én gondolok erről. Mégpedig? Hogy ez gambling, nem? Ja, egyébként tehát, igen, ez... igen. Tehát, hogy nyilván, tehát, hogy körülbelül olyan a dolog, hogy mint a rulett, hogy most felrakod a pirosra, vagy felrakod a feketére, vagy csökkenni fog, vagy nőni, és tényleg, tehát azt gondolom, hogy, hogy azoknak a játéka, akiknek így van, van, van arra egyébként pénzük, hogy ilyesmit elszórjanak. Tehát, hogy, és én nem tartozom egyéb, nem tartom egyébként ezek közé, az emberek közé. De hogy tényleg úgy gondolom, hogy ez, ez nem egy olyan biztos dolog, amiben érdemes, érdemes bele, bele, belepattintani egy, egy valak pénzt. Vagy kevesebbet sem. Amikor bejött ez az egész, akkor így utána olvasgattam, hogy, hogy mi az a blockchain, és akkor megértettem, hogy mi az a blockchain, és akkor, hogy mi ez a nem centralizált valuta, és akkor ez miért, miért jó, meg miért lehet ez egy faszacucc. És látom azt, hogy én gyűlölöm a bankokat, szerintem mindenki ezen a földön gyűlöli a bankokat, hogy odaadod valakinek a pénzedet, és ő meg vigyázd rá, pénzért. Igen, tehát hogy nyilván mert, én sem értem, vagyok. Nem értem, hogy hogy van ennek értéke. Tehát, hogy annak van értéke, aminek összejön egy csomó ember, és azt mondja, hogy ennek mostantól értéke van. A gyémánt azért ilyen kibaszott drága, mert azt mondtuk, hogy ez egy nagyon ritka kő, úgyhogy szerintem ennek mostantól legyen, ez most érjen nagyon sokat. De hogyha megfelelő mennyiségű ember egyszerre azt mondja, hogy a gyémánt az mostantól egy kibaszott kő, akkor onnantól kezdve a gyémánt az egy kibaszott kő. Tehát ugye ezeknek nincsen értéke per se. Nem? Hát igen, tehát hogy meg, hát, nem, szerintem nem természetes az, ami, ami, ami történik vele, vagy legalábbis nekem nem tűnik annak, hogy így tényleg, tehát hogy így hullámzik össze-vissza, és tehát hogy nyilván, tehát hogy egy csomó befektetés kockázatos, meg minden, de hogy tényleg ez a, nekem ez a bitcoinnal kapcsolatban mindig olyan érzésem van, hogy így játékpénzzel dobálóznak emberek, miközben egyébként nem játékpénz, hiszen vannak, akik tényleg vagyonokat szedtek így össze, meg van, akik vagyonokat buktak el rajta, de hogy igen, tehát hogy a mögötte lévő technológiát azt én is értem, tehát hogy ugye én is a blockchain-nel így utána olvastam, hogy ez mi ez, hogy van, mi ez, és hogy ebből kijött ugye a Bitcoin, meg aztán a többi kriptovaluta, de hogy én nem látom azt, hogy ez egy olyan dolog lenne, amiben hosszú távon így bizalmat lehetne így bele tenni. Azon kívül, hogy ömleszted bele a pénzt, és várod, hogy lehet, hogy majd egyik nap nekem jó lesz, aztán lehet, hogy másik nap meg nagyon rossz lesz. Tehát, hogy igen, én sem szeretem egyébként a bankokat, hogy visszautaljak arra, amit mondtál, de hogy legalább érted, hogy a bankok így szabályozva van, meg minden, meg van mögöttük biztosítás. Tehát, hogyha valami történik, akkor lehet, hogy van mentőved, és tehát, hogy a Bitcoinnál ezt én így nem látom. És biztos lenne, aki megmagyarázza, hogy miért pont jó az, hogyha ha a Bitcoinba rakod egyébként a pénzedet, meg ezzel bűvészkedsz, meg folyamatosan nézed az árfolyamot, meg hogy mi történik, meg azt várod, hogy majd Elon bemegy a műsorba, és attól majd megugrik, mert hirtelen mindenki elkezd Bitcoint vásárolni, mert, vagy Dogecoint, vagy bármit, mert hogy Elon megjelent a tévében, ezért valami, de hogy nem, tehát hogy nekem ez olyan terület. Korábban már egyébként beszéltünk arról, mármint, hogy én a saját streamemben, hogy én nem vagyok egy pénzügyileg kifejezetten tudatos ember, és ezért sem mászok bele ilyen dolgokba, mint a Bitcoin, mert egész biztos vagyok benne, hogy én ezen csak óriásit buknék, amit aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sajnálnék. Igen, és én is pont így vagyok ezzel, hogy én nem játszom semmilyen szerencsejátékot, néha a szökő évente, amikor be kell mennem egy postára, akkor veszek egy fáraó kincse kaparó sorsét, mert sokat lehet rajta kaparni, és Júlcsival ezt nagyon élvezzük. Szökő évente egyszer. De hogy azzal így én az, a szerencsejátékot így mint egy letudtam azzal a 400 forintos kis kaparós lófasszal, és mivel hogy nem értek hozzá semennyire, mármint így a Bitcoinhoz így általában, meg így a pénzügyi szektorhoz. Alles zusammen, ezért úgy vagyok vele, hogy nekem ez igazából szerencsejáték. Tehát, hogy lehetséges, hogy csomóan gondolják azt, hogy ez egyáltalán nem az, mert kiszámítható, és eladod, amikor drága, és megveszed, amikor olcsó, és akkor te látod a projektált piaci változásokat, és GG, gratulálok, szép munka, viszont nagyon sok embernek a póker sem szerencsejáték, mert számolható, meg mert tudják, hogy hogyan működik, és számolják a lapokat, meg olvassák a testbeszédet, meg mit tudom, tehát nyilván vannak emberek, de hogy ebből vannak szerintem kevesebben. Én is úgy gondolom. Amióta a Revolutba bekerült a tőzsde, uh-huh. azóta több, főleg Angliában lakó barátom is ilyen piciben tőzsdézik, tehát ilyen pár száz fontokat így rakosgat össze-vissza, és mindenki azt mondja, hogy nyilván mindig van, aki ezt nagyon-nagyon komolyan veszi, uh-huh. de a legtöbbje azt mondja, hogy hát igazából volt, mit tudom én, pár száz fontja, és azokat így pakolgatja jobbról-balra, itt tetszett neki ez a GameStop-os dolog, úgyhogy abba is belerakott egy kicsit, és aztán Netflixbe is belerakott egy kicsit, tehát hogy ilyen így szarás közben valami lesz, akkor azt eladom. Mi ez? Ez a monogramom, megveszem. Tehát hogy ilyen kit érdekel? Gondolkodtam egyébként néha én is ezzel, hogy lehet, hogy meg kellene próbálkozni ezzel, de egyébként attól félek, hogy én egyébként ilyen a bűvkörében élek a statisztikáknak, meg az ilyen dolgoknak, tehát hogy mit tudom én, tehát hogy többet nézem a Google alatt, Analytics-ot, mint a YouTube-ot, tehát hogy így engem érdekelnek a számok, meg hogy alakulnak a dolgok, és attól félek, hogyha egyszer belemennék ilyen tőzsdézésbe, akkor az életemnek még egy jelentős részét veszteném el, azzal, hogy folyamatosan a képernyőt bámulnám, és próbálnám kiolvasni a számokból, hogy éppen mi történik, úgyhogy nem, köszönöm szépen, én megelégszem azzal, hogy az OTP nyugdíjpénztárnél valaki csinálja ezt helyettem, és ott a kis megtakarításaimat pakolgatja be a megfelelő részvénycsomagokba, de hogy én ezt nem akarom csinálni, mert félek, hogy elvesznék benne, és én is agy lennék azon ismerőseid közül, akik így elkezdik ezt nagyon komolyan venni. És nyilván, hogyha sikereket érnék el, akkor azért, ha meg buknék rajta, akkor pedig azért. Akkor meg azért, igen. Úgyhogy én igyekszem távol tartani magam ettől ezen abból kifolyólag. Meg egyszerűen tudom, hogy nem értek hozzá, és valószínűleg tényleg, tehát hogyha elkezdenék vele ott mahinálni, valószínű, elég nagy a valószínűsége annak, hogy szarul jönnék ki a dologból. És túl sok időmet venné el az, hogy megpróbálnék nem szarul kijönni belőle. Igen. És mert hogy pontosan ez. Tehát, hogy valószínűleg mint minden a világon, egy ilyen, na jó, sok dolog a világon, egy ilyen teljes embert kívánó feladat, és főleg ez, mert a tőzsde ez nem olyan, hogy fú, bazzeg, ma nincsen kedvem. Igen, meg hogy majd 9-től nézem 10-ig, mert akkor van egy kis időm, tehát hogy ez nem így működik. Igen, nem. Az ott vagy beállítod automatikusan, hogy mi történjen, hogy ilyen thresholdokat, hogy ilyenkor veszel, ilyenkor eladsz, és akkor nincsen kockáztatás, vagy nincsen semmi, vagy pedig játszod nagyban, és akkor ott ülsz. És igen, és van egy monitorod, ami futnak a dolgok, és így... Igen. És nem engem a pénznél kevésbé nagyon kevés dolog érdekel. Tehát engem akkor kezd el érdekelni a pénz, amikor nincs. És az esetek nagy többségében annyi van, hogy ne kezdjen el érdekelni. De hogy nagy, tényleg ennyi. Ezekből az emberekből vagy hatalmas vesztes lesz, vagy milliárdos. Igen. Én egyik sem akarok lenni ezek közül. Engem a milliárdok elrontanának. Még jobban. Nem vagyok olyan jó vesztes sem. Igen, egyébként ebben tökéletesen meg egyetértünk egyébként, tehát valószínűleg, hogyha nagyon sok pénzem lenne, az valószínűleg a lehető legrosszabb énemet hozná ki, és vesztes meg nem szeretek lenni, tehát hogy valószínűleg akkor sem én lennék a világ legkiteljesedettebb embere, hogyha rengeteg pénzt elbuknék, tehát hogy nem látom azt, hogy ettől válnék jobb emberré, úgyhogy nekem is megfelel itt valahol így félúton valahol az, hogy így van pénzem, és hál' Istennek nem kell aggódnom amiatt, hogy nincs. És egyébként tökre meg vagyok elégedve ezzel az állapottal, és nem feltétlenül vágyom arra, hogy sokkal több legyen, nagyon-nagyon sokkal több, illetve hát azt meg nem szeretném, hogy nagyon sokkal kevesebb. Úgyhogy alapvetően örülök, hogy itt vagyok ezen a szinten, és nem szeretnék tőzsdézéssel elindulni egyik irányba sem. iridlem az embereket, akik értenek ehhez, meg iridlem az embereket, akik elég bátrak ehhez. Tehát én egyértelműen nem vagyok egy nagyon kockáztató ember, úgy semmilyen formában. Igen, igazából tehát, most így belegondolva. Tehát nem nagyon kockáztatok. Nem, ez egyébként rám is abszolút igaz, és nem tudom elképzelni, hogy mondjuk tegyük föl, fogok mondjuk 300 ezer forintot, és így elkezdek vele játszadozni, hogy hát ha kijön belőle valamit. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy azt mondjam, hogy ez a pénz ilyen elveszthető összeg. Tehát, hogy nem menne egyben. Az, hogy most azt mondom, hogy átrakok 3 kilót a Revolutomra, berakom a részvényes részbe, és akkor meglátjuk, hogy milyen kibelőle veszek Teslát, meg veszek, mit tudom én, Apple-t, és akkor whatever. Vagy bármi, vagy veszek, nem tudom, Pfizert, és akkor majd várom, hogy mit tudom én. Úgy hallottam, az most elég jó. Hát valószínűleg egyébként igen, hogyha egy évvel ezelőtt veszünk Pfizert, akkor jól jövünk ki a dologból, de nem vettünk. Én például egyáltalán nem. Úgyhogy... De láttad, hogy értetted, hogy ez olyan, mint hogy valakik azt hitték pénteken, hogy majd most a Dogecoinból fognak meggazdagodni, és nem gazdagodtak meg belőle. Sőt. Szép lassan fogadja el a Mastercard, PayPal, stb. Értem hogy a cryptocurrency-k azok maradnak, és aztán így elfogadjuk, hogy ez egy létező dolog. És nagyon furcsa ez egyébként, hogy a nem centralizáltsága a legnagyobb erénye, hogy nincs mögötte egy bank. Igen. Viszont ez a legnagyobb hátránya is a mindennapi buta emberek számára, mint amilyen én vagyok, hogy mint amilyen mi vagyunk. Mint amilyen mi vagyunk, hogy nincs mögötte fedezet, tehát hogyha az elmegy, akkor az elment, ha feltörnek, akkor feltörnek, ha elviszik, akkor elviszik. Tehát, hogy ilyen... Meg tehát, hogy álmatlanul forgulod, de biztos lennének egy idő után olyan álmaim, hogyha bitcoinban lenne a pénzem, hogy elfelejtem a jelszót. És érted, tehát, hogy biztos, hogy te is olvastál már legalább 63 sztorit arról, hogy a csávónak vagyonok vannak bitcoinban, de hogy már csak egy lehetősége van, hogy kitalálja a jelszőt, és gecire nem vágja, hogy mi volt az. Tehát, hogy, és nincs egy helpline, akit fel lehet hívni. Meg nincs olyan, hogy jelszómódosítás, hogy fölhívott, hogy anyukám neve, születési dátumom, meg igen, az egyénnyugozolvány számom, cseréljünk már jelszót, létszik-e, tehát hogy ez nincsen, és tehát, hogy én lennék az az ember, aki ott ülne, és így gecire izzadnék a számítógép előtt, és látszódna a streamben, hogy fehéredik ki a haja az idegességtől, hogy bazd meg, nem jut eszembe, és hogy nem is azt, hogy nem jut eszembe, hogy halvány gőzem se lenne róla. Hogy mi volt az a jelszó, úgyhogy nem. Közben nem, pont nekem. Írja Csiki nekem is a chatben, hogy idén volt egy sztori, hogy csávó elvesztette a jelszavát, és nem tudom mennyi pénzt ajánlott annak, aki feltöri neki. De te értetted, hogy így ez is olyan dolog, hogy... Ez esetben utald el előre, és viszem a bitcoint is. Köz-köz. Igen. Szóval igen. Remélem valahol a dark webben keresett ember. Úgyhogy nem, nekem ilyen dolgok miatt sem az én világom ez a bitcoin. Tehát, hogy egész egyszerűen nem is nagyon szeretek. Őszinte leszek, nem szeretek pénzzel foglalkozni. Nagyon szeretem, mikor adják. A költéssel is tökre oké vagyok. De hogy ami a kettő között van, azt utálom. Az X, igen, én is. Hogy egyik helyről a másikra kell rakni, és jó, akkor ezt a részét, ezt lekötöm, ezt a részét, ezt... Van valahol, én addig jutottam el, hogy fizetek egy lakáskasszát, és van egy takarék kártyám, ami 0 forint van, mert közben rájöttem, hogy mi a faszomnak utalnám át oda. és ennyi, és figyelj, lófasz. Én indítottam egy nyugdíjpénztárat, és az viszonylag jó döntésnek tűnt, mert hogy látható módon működik a dolog, és már fialt pénzt. És nem is tudom, mikor kezdtem el két és fél éve, három éve. Szóval nekem ez így tök jól megfelel, és nem tudok hozzányúlni, folyamatosan termeli a pénzt, 10 év után lehet majd kivenni belőle cuccot, és hogyha olyan ütemmel nő a pénz, mint ahogy eddig nőtt az elmúlt időszakban, akkor az 10 évnél egyébként egy jelentős értékelhető összeg lesz. Azt kell tudni, hogy engem kétszer is az életem során kétszer is belevittek ilyen életbiztosításos megtakarításos cuccba, tudod, amikor az egyik ismerősödön keresztül felhívnak, és azt mondják, aha, hogy akkor most csinálunk neked egy ilyen tervet, találd már ki, hogy mik a terveid 5-10 éven keresztül, és akkor ezt beállítunk neked valami csomagot, és mind a kétszer én ezen így, hát egy forintot nem kerestem, és az egyiknél így mindig azt mondtam, de hogy ez hosszú távú dolog, de ez hosszú távú dolog, de ez hosszú távú dolog, és vártam vele 10 évet, és nyilván a 10. év végén meguntam, hogy tényleg még egy forintot nem adtak hozzá ahhoz, amit én beletettem, hanem kevesebb volt, 100 000-ekkel kevesebb volt, amit beletettem, úgyhogy ott is azt mondtam, hogy hát akkor basszátok meg, és kivettem, és senkinek nem javaslom azt. Tehát, hogyha ilyen ajánlattal keresnek meg, hogy életbiztosításos megtakarítás, ami majd a nyugdíjas éveidre fog pénzt hozni, annak mondjátok azt, hogy nem. És ilyen nagy evel, meg nagy ennel, meg nagy emmel mondjátok, csak ne ebben a sorrendben, hanem úgy, hogy nem, és csukjátok rá az ajtót, és küldjétek el a picsába. Tehát, hogy nagyon-nagyon minimális az esélye, hogy abból nektek valaha plusz pénzetek lesz. És most nem csak 10 év távlatban mondom ezt, hanem mondjuk így 20-30-ban is. Ezek tipikusan azok az emberek, a régi osztálytársak, meg a régi évfolyamtársak. Igen, meg aki odadom ennek a csávónak a nevét, azt mondta, csak hogy engem hát ez az MLM dolog, ez nem néz ki most már olyan jól, meg már végighívtam az összes barátomat, meg mindenkit a Facebookomról, és valahogy senki nem akar vitaminos italokat vásárolni, nem is értem. Meg surlószert, ami védi a kezedet. Igen, melyik a második legrosszabb dolog, amit tudok csinálni? Aha! A biztosítás. Igen. Azt na, úgy se érti senki. Hát és... Most hívtak fel, felhívtam a bankomat, és mondtam neki, hogy mondom, én már az 5. e-mailt küldöm. Én ugye ilyen prémium ügyfél vagyok a bankomnál, ami azt jelenti, hogy, és ez no joke, bazd meg, no joke, prémium ügyfélként csak azokban a bankfiókokban tudnak veled foglalkozni, ahol van prémium ügyfélszolgálat. Ergo, ha neked van egy junior bankkártyád, bármelyik bankfiókban elintéznek neked, bármi. Ha prémium ügyfél vagy, akkor el kell menned abba a bankfiókba, ahol van prémium ügyfélszolgálat, és imádkozni, hogy az az ember ne épp ebédszüneten legyen, amikor te vagy egyáltalán benn legyen, amikor te bemész oda. Meg hogy a többi prémium ügyfél ne aznap akarjon ügyet intézni, mint te. Ráadásul, mondjuk én vagyok a fasz, de ez egy tökéletes példája annak, hogy mennyire nem értek a pénzhez, és mennyire kibaszottul gyűlölöm azt, hogy ezzel bármennyit is foglalkozni kell. Ugye én azért lettem prémium ügyfél, mert nagyon jó, tehát hogy számomra nagyon előnyös volt megnyitni azt a számlát akkor, mert egy bizonyos összegnek kellett a számlámra érkeznie havonta ahhoz, hogy pont annyit fizessek, mint hogy egy sima bankkártyám lenne, és kapok mellé egy biztosítást, és ingyen nyithatok 2 lakáskasszát és 1 takarékszámlát, és ezt ingyen odaadták emellé. Ez egy tök jó díl volt. És aztán utána kiderült, hogy igazából munkabérnek kell érkezni aha, erre a számlára. Ja, mert hogy ugye ennek van egy kódja. Ezeknek a dolgoknak van ugye egy kódja, ami alapján a bank rendszere azonosítja, hogy te milyen összeget kaptál. Tehát, hogy az, hogy a rendszeres jövedelem az a munkabér, és ennek ezt valahogy a bank tudja, tehát hogyha te magadnak utalgatsz havonta 450 000 forintot, az nem számít rendszeres jövedelemnek. Hiába. Na nekem ez egy év után tűnt fel, és itt jön a sztorinak az a része, hogy mennyire nem értek hozzá, és mennyire gyűlölöm. Egy év után tűnt fel, hogy én az emelt díjat fizetem a bankért, tehát hogy a több ezer forintot fizetek nekik számlakezelésért havonta. És aztán utána beletelt még 3 hónapba a remek prémium ügyfél miatt, hogy bejussak egy olyan bankba, ahol ezt el tudják intézni, mert én nagyon nehezen veszem rá magam, hogy bemegyek, és azt mondom, hogy légy szíves, kent szét az arcomon a bürokráciádat azonnal. Rakjál le elém papírokat, amit nem értem, hogy mi van leírva. Please, hadd írjak alá valamit, amit te aztán lefénymásolt, aztán lefénymásolsz még egyszer, aztán átsétálsz a szomszéd asztalhoz, ő lepecsételi és aláírja, és közben megbeszélhetitek, hogy mi volt tegnap a Game of Thrones-ban. Igen, akkor még ment a Game of Thrones. És aztán nem történt semmi egy darabig. Én mondtam, hogy igen, mivel hogy erről engem nem tájékoztattak megfelelően, ezért kérem vissza ezt a pénzt. Kaptam egy e-mail címet. Panasz kukac, amit így kitalálsz. A panasz kukacra természetesen biztos voltam benne, hogy azonnal foglalkozni fognak az én panaszommal. Hát visszamenőleg a rossz tájékoztatás miatt kifizessenek. És azóta nem történt. Semmi. Csodálatos. Én egyébként nagyon vicces, én akkor tanultam meg ezt, az, hogy pénzén a számládra, az nem azt jelenti, hogy rendszeres bevétel, hogy volt egy időszak az életemben, hál' Istennek már nagyon régen, több mint 10 éve, amikor volt ilyen áhitel nevezetű dolgom, ami lényegében arról szólt, hogy ugye volt egy adott összeg, amit elkölthettél, tehát lemehettél mínuszba a kártyáddal. És egyszer csak azt vettem észre, hogy így minimálisra csökkent az összeg egyébként, amit lemehettem mínuszba, és nem értettem, hogy mi történik, hát mondtam, hogy de nekem érkezik a fizetésem egyébként a kártyámra, és kiderült, hogy oké, hogy a cég, ahol dolgoztam, átutalta ezt a pénzt, de hogy az sem, tehát hogy ők sem tudták egyébként, hogy van ennek valami módja, hogy be legyen állítva az, hogy te ezt jelezzék, hogy egyébként ez rendszeres munkabér. Munkabér. És konkrétan így... Gyakori, hogy odaírja neked valaki, hogy munkabér. És tehát a lényeg az, hogy így elfogyott ez a hitel, és, de hogy igazából ez egy tök pozitív dolog volt, mint kiderült, mert hogy így megszüntethettem, ami arra sarkalt egyébként, hogy átálljak arra az életmódra, hogy nincs olyan, hogyha elfogy a fizetésem, akkor lemegyek mínuszba, és majd a következő fizetésemből visszapótolom azt a pénzt, úgyhogy nekem én ebből a sztoriból olyan szempontból jól jöttem ki, hogy összeszedtem magamat, és így eldöntöttem, hogy nem fogok azon izmozni, hogy akkor én visszakapjam a hitelt, hanem elkezdtem azzal foglalkozni, hogy ne az legyen, hogy hónapról hónapra élek, meg az van, meg hogy esetleg az legyen, hogy megérkezik a fizetésem, de mondjuk 50 000-rel kevesebb, mert lementem mínuszba. Tehát, hogy igen. Ez mondjuk egy nekem nincs ilyenem, tehát hogy így havonta azért felhívnak, hogy nem akarom ebbe kapcsolni, mert hogy mivel, hogy régi ügyfél vagyok, ráadásul prémium ügyfél, ráadásul elég sok pénz érkezik azt a számlámra. Azt látjuk, hogy ön megbízható ügyfél. Igen, én is kaptam kapni. Igen, úgyhogy akár 300 000 forintos hitelkeretet is kaphatok. Minden alkalommal elmondom, hogy nekem nem véletlenül van ez kikapcsolva. Tehát, hogy 0 forinttal mehetek mínuszba, elfogy a pénz, elfogyott a pénz, pont. Nem akarok mínuszba menni soha. Engem attól is ráz a hideg, hogyha áruhitelre veszek valamit. Uh-huh. Én azt is gyűlölöm, nagyon ritkán kell szerencsére megtenni, amikor ilyen nagyobb kiadások vannak. Most volt egy olyan, hogy Julcsának is kellett egy új telefon, és nekem is kellett egy új telefon. Úgyhogy ilyen 0%-osat felvettem, és aztán utána az egyiket egy hónap múlva fizettem vissza teljesen, a másikat pedig egy másik hónap múlva fizettem vissza teljesen, mert hogy bazzik, inkább nem eszem, mint hogy itt havonta kelljen baszni az anyámat azon, hogy vajon levonták-e, nem vonták-e le. Megyecsek, nem megyecsek. Nekem stressz, ilyen vizelkártyám van egyébként. Egész egyszerűen stressz, annyira nem értek a pénzhez, meg annyira rosszul kezelem, hogy nekem ez mind stressz. Úgyhogy... fuck that. Szóval nekem van ilyen Wizz Air kártyám, amit ugye azért vettem meg, még igényeltem még bőven a koronavírus előtt, hogy ugye ha költöttél vele, akkor gyűjtötted a pontokat, és abból lehetett venni repélyet, és mondjuk még így 3 évvel ezelőtt ez egy tök jó biznisznek tűnt, de hogy ott van az egyébként, hogy ott van rajta egy ilyen szemérmetlenül nagy összeg, amit így elkölthetek, ami ugye nincs nekem meg az a pénzem, hanem ez egy konkrétan egy hitelkártya, és ott szoktak így fölhívni, hogy látjuk, hogy ő nagyon megbízható összeg, és nem akar fölvenni tőlünk mondjuk most így 2 milliót bármire. És akkor mindig mondom nekik, hogy nem, és így hallom van a másik végén, hogy csodálkoznak, hogy ennek az embernek nem kell pénz. Nem kell 2 millió, hogy aztán utána... Visszafizessék 2,5 millió. Egészen pontosan. Mit csinálsz 2 millió? Felújítod a fürdőszobát szarul, tehát hogy nem tudom, például. De hogy mi az, ami gecire megéri? Nem az, tudom. 2 millió, és mennyit fizetsz vissza? 2,5? Nem tudom, soha nem szoktam, kiszámolni. Olyan THM van. Mert hát mindig mondja, mert hogy most akciós egyébként a kamat, mert látják, hogy annyira jó ügyfél vagyok, de hogy annyira jó ügyfél, hogy most itt van ez a különleges ajánlat, amivel tényleg felhívnak legalább 30 naponta, annyira különleges. És tényleg, tehát, hogy, és akkor, hogy, de hogy ennyi, és még soha nem számoltam ki, mert mindig mondom, hogy köszönöm szépen, van pénzem, nem kell. És te csomó, de hogy volt olyan, hogy visszakérdezett a csávó, hogy miért nem, és így mondom, mert hogy... Nem tud elképzelni, hogy miért miért nem akarja valaki hitelbe verni magát? Igen, de hogy emlékszem, hogy volt egy pillanat, és akkor a pillanatra én is megdöbbentem, hogy így megálltam, hogy nem számítottam arra, hogy majd vissza kérdezi, hogy miért nem kell egyébként szerintem majdnem azt mondod, hogy az ingyen pénz, de hogy így nem mondta ki, de valami ilyen felhangja volt, és akkor így mert nem kell, mert van. Egyébként, tehát hogyha meg akarnék, fel akarnám újítani a fürdőszobámat szarul, akkor meg tudnám oldani, nem muszáj hitelből, és ez neki egy ilyen nagyon strange koncept volt, hogy vannak emberek, akiknek így, nem tudom, van félretett pénzük, vagy valami ilyesmi. De ne, hogy az, igen. Az a baj ezzel az egész hitel dolog, Gabét, hogy a legtöbb az nem kell. Tehát, hogy a legtöbb hitelre Isten igazából nincsen szüksége. Ez vannak azok a pillanatok, amikor tehát, hogy nincs az élethelyzet, amikor neked 23%-os THM-re fel kell venned egy hitelt normális esetben, tehát hogy nem történik valami tragédia, és ennyire sarokba szorítanak. Viszont a hitel egy annyira általános része lett az életünknek, annyira általános, hogy nem tudsz lakást venni, ha nem veszel fel hitelt. Vagy örökölsz, vagy hitelt veszel föl. Vagy lottózol. És lottót nyersz. Ez is benne van a pakliban. Tehát, hogy ez a harmadik opció. Hogy lottózol, és lesz egyszer csak sok pénzed, amit elköltesz lakásra. Nagyon kevesen vannak ezzel így, ahogy nézem a lottó nyerteseket idén, de hogy ez lehet a harmadik opció. De egyébként valóban. Tehát, hogy igen, nem tudsz venni lakást hitel nélkül. Hogyha normális... Nem lottónyertes földi halandó vagy nem mészáros. Nem lottónyertes vagy neres, érted? Tehát, hogy ezek a lehetőségek állnak készen, hogy, bocsánat, mondom máshogy, gerincel a hitel az egyetlen út. Nem hiszem el, vagyis, hogy nem látom azt, ahogy te 40 millió forintot összespórolsz. Nagyon jól látod egyébként, de hogy igen. Nem látom azt, tehát, hogy egész egyszerűen nem látom azt, hogy 40 millió forint, hogyha 100 000-et félre raksz egy hónapban. Igen. Hát az alig 30 év, tehát, hogy... 30 év. Tehát, hogyha 10 évesen elkezdtem volna, akkor most geci jó helyzetben lennék, de hogy nem raktam félre 10 évesen 100 000-eket havonta. De hogy még egy 10 évesen, nem 10 évesen, de 10 éves se. De egyébként, hogyha eladnám az összes legómat, se lenne 30 millió, vagy legyünk, ne legyünk, nem, tehát, hogy nem. Tehát, hogy érted, tehát, hogy ha a teljes fizetésemet félre raknám, akkor is elképesztő. Évek. Hát persze, évek, tehát, hogy majdnem 10 évbe telne szerintem, hogy egy normális lakást vehessek abból a pénzből, hogyha az összes pénzemet félre raknám. És nem vennék még egy szakadt bugyit se ezen idő alatt. Ja, tehát, hogy... És hogy hitel nélkül, mondjuk, nem azt mondom, hogy lehetetlen értelemszerűen, mert Lehetséges, hogy te vagy a legjobb üzletember a Földön, vagy felvásárolja hogy hívják? A startupodat. Igen, felvásárolják az appodat, az IBM, és akkor hirtelen ott van a pénz a lakásra. Csak hogy ez nem az átlag. Nem az átlag. Ja. És most szoroz meg azzal, hogy mondjuk, tehát, hogy ha ketten vagytok, akkor egy picit beljebb vagytok, de hogy egyedül, tehát hogy ilyen zéró esélyed van rá körülbelül hitel. Tehát hogy nem tényleg, tehát hogy hitel nélkül, de egyébként érted, hogy hitelt felvenni is jelenleg, tehát hogy kell lennie legalább ilyen 4-6 millió forintodnak, hogy felvehess egy 40 milliós hitelt, amit utána egyébként fizetsz vissza ilyen 25-30 évig jó esetben, tehát hogy ahhoz kell lennie 4 millió forintodnak minimum, de hogy valószínűleg többnek. És tehát, hogy azt a 4 milliót is összeszedni megint csak olyan, hogy az, ha csak 100 ezerrel számolsz, akkor is. Tehát, hogy így mi a fasz? Igen, és értem azt az argumentet, hogy miért fizetnél egy albérletet, mit tudom én, 120 ezer forintot havonta, amikor azt belerakhatnád egy lakáshitelbe. Aha, igen. Egyébként belerakhatnád, csak közben hol a faszomban lakok? Anyámnál? Vagy mi? Tehát, hogy így nem azért fizetem nyilván az albérletet, mert lusta vagyok elmenni a bankba, hogy berakjam a lakáskasszába azt a 120 ezer forintot, amit egyébként kifizetek az albérletet, nem ezért van alapvetően. Meg a legtöbb ember nem ezért csinálja, hanem azért, mert hogy szeretne lakni valahol. Tehát, hogy így élni. Igen, tehát hogy ez egyébként a legrosszabb ilyen kezdő, induló mondat ebben a hónapban, de hogy ezt a pénzt rakhatnád saját lakásba, és persze, Béla, hát hogyne? Igen, szerintem nagyon sokaknak már az önerővel, mint olyannal erősen meggyűlik a baja. Nekem is meggyűlik a bajom az önerővel, tehát hogy én így próbálok eljutni arra a pontra, amikor felvehetek egy hitelt, halleluja, végre felvehetek egy hitelt, amiből esetleg vehetek egy saját lakást, de hogy tényleg hogy az önerőt sem könnyű elérni, hogyha nem úgy élsz, hogy mindent alávetsz annak, hogy te venni akarsz egy lakást, mert hogyha tényleg rá akarsz menni az önerőre, hogy mondjuk ilyen, nem tudom, 4 év alatt összegyűjtesz annyi pénzt, hogy tényleg bemehess a bankba, és onnan ne küldjenek kiröhögve, akkor tényleg mindent alá kell vetni ennek, és akkor nem nagyon van szórakozás, nem nagyon van semmi, mert hogy tényleg ilyen 120-150 ezer forintot félre kell rakni, hogyha mondjuk azt akarod, hogy 3-4 év alatt legyen tényleg annyi pénzed, hogy bemehess a bankba, és arra gondolok, még, tehát hogy ezt tegyük hozzá azt is, hogy ezt úgy csinálod, hogy a 3 és 4-en felül azért, tehát hogy a 3 és 4 milliódon felül mondjuk még legyen pénzed, mert az nem oké, hogy bemész a bankba, mindet odaadod, hogy belerakom ezt a hitelembe, és utána 0 forintod marad, mert az megint csak, hogy nem életed, tehát hogy még összegyűjtesz egy önrészt, és azért mellette még maradjon valami maradékod, hogyha igen, mert onnantól kezdve ugye nem úgy működik a dolog, hogy albérletben vagy, és akkor szóval Robi, figyelj, tönkrement a boiler, úgyhogy holnapra küldje már ide valakit, légy szíves, hanem onnantól kezdve az a te boilered, és ha tönkrement a boiler, akkor igen. Igen, tehát nálunk hogy 80 volt, mert a Coin to See Transvestator ment tönkre, és pont tudott egyet szerezni, és Rizának meglehetősen friss emlékei vannak, úgy látom, azzal kapcsolatban. Szóval így, tehát, hogy milyen is a lakáshitel rendszer jelenleg. Úgyhogy azt gondolom, tehát, hogy az, hogy összerakod az önrészt, az nem elég, mert nyilván nagyon 30, tehát hogy egyrészt abból a pénzből, amit beleraksz ugye a hitelbe, és tehát, hogy kapsz egy lakást, ami kizárt dolog, hogy ne kelljen arra a lakásra még költeni valamit. Tehát, hogy nagyon kevés olyan lakás van, hogy odaadják a kulcsot, te meg bemész, és így hátradobod magadat, hogy csőtök, itt vagyok, megérkeztem, és nem kell többet költened a lakásnak a bármilyen dolgára, és nem arra gondolok, hogy kifizeted a rezsit, meg ilyesmit. Tehát, hogy ez sokkal bonyolultabb kérdés annál, mint hogy összegyűltek 4 millió forintot, hogy aztán felvehessek egy hitelt 40 millió forintra. Tehát, hogy ez nem így működik. És közben Timi kérdezi nekem a chatben, hogy reálisnak tartanátok, hogy egy ember egyedül tudjon lakás árat előteremteni. Szerintem ez nem elvárható, talán az egész világon sincs ilyen. Én nem tartom egyébként elképzelhetetlennek, tehát, hogyha én most nekidurálnám magamat, és azt mondanám, hogy na bazd meg, én 3 éven belül összeszedek annyi pénzt, hogy tényleg legyen önerőm, és még maradjon is, hogyha valami történik, vagy valamit ott csinálni kell, ez menne. Csak hogy az életem az erről szólna, hogy itthon ülnék, valószínűleg félig sötétben, és nem lenne semmiféle szórakozás, meg semmi az életem, amire arra koncentrálnék, hogy gyűjjön a pénz. Tehát, hogy ez egyedül is megoldható, csak hát nem nevezném kifejezetten szórakoztató életnek, és közben Timi írja a chatben, hogy nem önerőgyűjtésről beszél, hanem teljes lakás átgyűjtésről, ezt ugye megbeszéltük, ja. Megbeszéltük az előbb, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy Magyarországon, ha nem vagy valakinek a, nem vagy egy milliómos csemete, hanem egy teljesen átlagos ember vagy, aki fizetésből él, és nem kap ajándékba pénzt, nem... nincs háttere, nincsen benne a NER-ben, meg semmi, az képtelenség, hogy összegyűjts egy lakás árát úgy, hogy te bemész a bankba, és odatolod, hogy nem a bankba, hanem a vevőhöz, hogy csókolom Marika néni, itt van ez a 32 millió 500 ezer forint, akkor tessék menni, én megjövök, tehát hogy ilyen nincs. Ja, tehát, igen. Ez elképzelhetetlen. Ezt nem látom én sem lehetségesnek. Nálam a cseten többen írják, hogy nem muszáj Budapesten lakni, lehet vidékre költözni, és de ez így van. Ez nekem mi azért vagyunk Budapesten, mert mind a kettőnknek itt volt a bejárós munkája, az összes. Nekem, amíg 2 munkahelyen dolgoztam, meg rendezvényt szerveztem, addig nagyon fontos volt, hogy Budapesten lakjak, amíg Jócsiben volt a Body Shopban, addig neki nagyon fontos volt, hogy Budapesten lakjon. A jelenlegi életünkben ez egyáltalán nem indokolt. Ez teljes egészében így van. Viszont amikor ezt a lakást kerestük, ahol most lakunk, már eljutottunk odáig, hogy Győrben néztünk lakásokat, ahol ugye, ahonnan Julcsi származik, és amit én nagyon szeretem Győrt, gond nélkül költöznék Győrbe, ugyanezek a lakásárak mellett. De hogy pontosan ugyanezek a lakásárak mellett. Tehát, hogy nincsen mérhető különbség a kettő között. És megmondom őszintén, hogy Veszprémet most nem tudom, de hogy így Veszprémben nem biztos, hogy vissza szeretnék költözni. Nekem egyébként közben írják a chatben, hogy igen, egyébként tényleg nem kötelező Budapesten élni. Én például nem is akarok, nem feltétlenül akarok. Tehát, hogyha vennék lakást, azt nem feltétlenül venném Budapesten. Nyilván valahol az agglomerációba venném, de hogy azt gondolni, hogy vidéken sokkal olcsóbbak az ingatlanok, az egy ilyen régi tévképzet, mert valójában nem így van. Tehát, hogy például Émi írja a chatben, hogy 7000-es városban is 100 000-ről indulnak az albérletárak, és hogyha egy sima panelba akarsz beköltözni, és nem tudom, tehát hogy Nyergesújfalun se fognak 20 millióért adni neked egy kacsalávon porgó palotát, hanem jó eséllyel kapsz egy másfél szobát egy panelban, és hát na, tehát hogy vidéken sem feltétlenül lehet már ilyen nagyon jó áron kifogni szuper lakásokat. Nyilván vannak lakások, csak lássuk be, tehát hogy nem az a cél, hogy a másfél szobás albérletből beköltözz egy másfél szobás saját lakásba, mert az valójában nem komoly előrelépés attól függetlenül, hogy aztán a lakás az, amiben laksz utána, az már a banki, meg kis részben a tiéd. Aztán 30 év múlva meg jó esélye a tiéd lesz. Figyelj, nagyon, én nem mondom azt, hogy nem jó az, hogyha van egy saját lakásod. Én sem mondom már ezt. Az egy biztos alap, azt bármi van, azt el lehet adni, és lehet menni. Egy komoly, nagy dologról le van a gond. Jó? Tehát, hogy én ezt teljesen értem. De visszatérve arra, amit te mondtál, hogy összegyűjteni egy önerőt, és évekig azt csinálni, hogy tényleg ülsz az egyszobás panelben, és semmi más nem csinálsz, csak dolgozol és gyűjtöd a pénzt, nem jársz sehova, nem csinálsz semmit. És tényleg megfogod a pénzt ott, ahol meg lehet fogni a pénzt. Ezzel kapcsolatban a nagyon gyakori counter argument az, hogy te itt azért dolgozol, hogy aztán felvegyél egy hitelt, hogy aztán azért dolgozzál, hogy visszafizesd azt a hitelt, és Z mennyiségű év rámegy az életedből arra, arguably a legjobb éveidből arra, hogy te összeszedjél egy lakást. Igen. Összeszedjél egy lakás önerejének az árát. És vannak emberek, akik így végig gondolják azt, hogy oké, de hogyha ezt a pénzt most így belerakom egy nem tudom abba, hogy itt szórakozzak, akkor lehet, hogy a legjobb éveid azzal telnek, hogy szórakozol, és nem az. Igen. Tehát, hogy élményeid lesznek. Nyilvánvalóan hogy... end of the day, gecire nincs egy lakásod. De hogy éltél, meg élményeid vannak, meg jól érezted magadat. Tehát, hogy én is ezt mondom, tehát, hogy én ezt nem akarom csinálni. Tehát, hogy nyilván, hogyha nagyon akarnám, akkor a következő három évet beleülhetném ebbe. És, de hogy, és akkor mondhatnák azt, hogy én már 40 vagyok, te meg kiszórakoztad magad kutyafasza, de hogy úgy gondolom, hogy még 40 éve sem éri ezt, éri meg ez a dolog. Tehát, hogy akkor inkább tartson tovább, de nehogy az legyen, hogy nemet mondok szinte mindenre azért, hogy aztán fölvehessek egy 30 éves hitelt. És közben egyébként valaki írta nekem itt, a Matthew the 3D Artist írta, hogy egy vezetői fizuval azért nem lehetetlen, például 700-800k-s fizetésre gondolok. Nem tudom, hogy ő arra gondol-e, hogy 700-800k-s fizetéssel össze lehet hozni egy lakást hitel nélkül, de nyilván ez sem igaz. Mert hogyha keresel 700-800k-t, és félraksz belőle mondjuk évi, az, hogy havi 400 ezeret, ami egyébként valószínűleg nem fog megtörténni, tehát, hogy 800-ból félreraksz 400 ezeret, akkor is egy 40 milliós lakásnak az összehozása az geci sok idő. Tehát, hogy egy 7-800... hamarabb megvan az önerő. Igen, de nem, tehát, hogy nyilván egy 700-800k-s fizetésből hamar megvan az önerő, de hogy 700-800k-s fizetésből sem hozol össze egy lakásárat felfogható időn belül. Tehát, hogy mármint amikor odatolod a pénzt, tehát, hogy ez 700-800k-ból sincsen meg. Mert hogy a 700-800k-ból, ha 700-800k-t keresel, akkor valószínűleg nem fogsz egy 150 ezer forintos albérletben nyomorogni, tehát, hogy nyilván amikor sokat keresel, tehát, hogy nyilván lehet, megoldható ez a dolog, de hogy alapvetően úgy gondolom, hogy aki összeszed 800k-t egy hónapban, az nem fog más, 40 négyzetméteren másfél szobában lakni. Ha csak nem tényleg annyira megszállod, hogy nekem gyorsan kell egy lakás, de akkor is nagyon hosszú évekről beszélünk, hogy összeszedj 30/40 millió forintot. Az 700-800k-ból is rengeteg pénz, mert hogy hiába van 700-800k... De ez ugye a mentalitásunk, nem, Bate? Nem tudom, de hogy ez... Tehát, hogy mi ebben nagyon nyilván vannak ilyenek. Nagyon hasonló a gondolkozó. Igen, de hogy nyilván vannak ilyenek, akik képesek erre, hogy tényleg ezt a célt tűzik ki magukat, de szerintem ez nagyon kevés ember, aki 800k-s fizetéssel elkezd azért azt tűzik ki célul, hogy én összegyűjtök egy lakás árat, nem az önerőt, és aztán majd hitelből kifizetem, hanem összegyűjt mondjuk 30 millió forintot. Lehetséges, de akkor is ilyen, nem tudom most gyorsan kiszámolni, de hosszú évekig fogsz úgy élni, hogy ez lebeg a szemed előtt, hogy most mindent, semmit nem csinálok, minden pénzt, amit lehet félrerakok, hogy egyben kifizethessek egy lakást, és nem hiszem egyébként, tehát, hogy nagyon kevés, nem tud, egyszerűen én magam nem tudom elképzelni, hogy van olyan ember, aki ekkora fizetéssel így él. Mert hogy sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy oké, félrerak mondjuk, nem tudom, 3 évig, mert hogy így gyorsan kipörög az önrész, és akkor utána fölvesz egy hitelt, és fizeti vígan a hitelt egyébként a 800k-s fizetéséből, de hogy összerak 40 millió forintot készpénzben, amit aztán lebasz az eladónak az asztalára, az 700-800k-val is egy nem túl barátságos életet feltételez, hogy ezt összehozd. Meg az a helyzet, hogy nem érzem reálisnak, tehát, hogy az van, hogyha te, neked ez a célod, tehát, hogy benned ennyire erős ez a fészekrakó ösztön, hogy lakást kell vásárolni, és ez a logikus következő lépés az életedben, hogy legyen egy saját lakásod, akkor nyilvánvalóan hozol áldozatokat. Amikor két munkahelyen dolgoztam, akkor ilyen 6-7 kiló körül kerestem havonta, és a rendezvényes szezonban pedig felfelugrottunk akár 1 millió fölé is. De hogy És semmi mindig nincs lakásod. Mindig nincs lakásom. Úgyhogy, és nyilván ezek ilyen szerencsésebb időszakok voltak, amikor ilyen 16 órákat dolgoztam egy nap, úgyhogy hétvégén is. És amikor geci sokat dolgozol a pénzért, akkor onnantól kezdve utána pemperözöd magad, amennyire lehet. Tehát, hogy az valójában egy felkészülés volt az időszakra, amikor hirtelen jön egy beláthatatlan dolog, a Covid, és az így kirántja alólad. Az, hogy nincsenek rendezvények, az, hogy csődbe megy egy-egy cég, amiben dolgoztál. És igen, tehát, vagy Isten a mentális egészséged fossa össze magát, mert véletlenül kiderül, hogy az ember nem arra van összerakva, hogy reggel fel kell, elkezd aggódni a dolgain, egészen addig, ameddig el nem kezd csinálni a dolgait, aztán ebédszünet, amikor aggódik a délutáni dolgain, és akkor megcsinálja a délutáni dolgait, és aztán este pánikroham alvás. Tehát, hogy ez... De egyébként ez visszavezet oda ahhoz, amit beszéltünk, tehát, hogy az, hogy összegyűjtöttél a 4 milliót mondjuk önrésznek, az még az semmi. Tehát, hogy ott még sehol nem vagy beljebb, mert tényleg, tehát, hogy mellette van egy életed, az életben történnek váratlan dolgok, és arra is fel kell készülni. Tehát, hogy ez a baj ezzel, hogy az a 4 millió az valójában 6. Mert elköltözöl egy új lakásba, amiről valójában nem tudsz mindent. Az a 4 millió valójában 2. Tehát, hogy beköltözöl abba a lakásba, amiről valójában nem tudsz mindent, hiszen ha még új építésű, ha mástól veszed meg, nem fogják elmondani, hogy egyébként például a boiler a szar, most föltakarítottunk, de hogyha veszel egy fürdőt és lengeded a vizet, akkor utána elúszik az egész fürdőszoba, tehát hogy ott azért kell lennie egy fedezetnek, amiből egyébként az életnek a váratlan meglepetései. Pontosan. És ugye akarom, azt szokták mondani, hogy... Nem akarom beledörzsölni a sebedbe a sót, de elmegyek, főzök még egy kávét, jó? Nézd, mit találtam. Szóval igen, tehát, hogy folytatva a gondolatmenetet, én egyébként én akkor érzem magam egyébként pénzügyileg biztonságban, hogyha van mindig legalább 3 havi keresetem, amihez bármikor hozzá tudok nyúlni. És én mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy próbáljon meg, amikor elkezd dolgozni, vagy amikor már dolgozik egy ideje, próbáljon meg úgy félretenni magának, hogy legyen neki valahol, tehát hogy legyen egy biztonsági hálója, tök jól mondta Dave, hogyha bármi történik az életben, akkor legyen mihez nyúlni, és én azt gondolom, az én életemben egyébként ezt a védőháló biztonságot 3 havi fizetésem jelentette. És jelentett egyébként mind a mai napig, ami azt jelenti, hogy ha bármi történik, akkor legyen mihez nyúlni, ha beszarik az élet. Tehát tegyük föl, kirúgnak, vagy valaki meghal, vagy bármi, tehát hogy... Felvásárolja 24-et, ha ne... Igen, tehát hogy ne az legyen, hogyha történik veled valami, akkor ott állsz, és így pánikolva szétteszed a kezedet, hogy most mi az Isten csináljak. Szóval szerintem az fontos, hogy törekedni kell arra. Tudom, hogy nem mindenkinek lehetséges, meg nem mindig van erre lehetőség, de hogy törekedni kell arra, hogy azért legyen egy pénzügyi mentőve az embernek, amire rá lehet huppanni rövid időre, hogyha beüt az életben valamilyen teljesen váratlan dolog, és ez gyakorlatilag bárkivel megtörténhet. És egyébként tényleg, tehát, hogy nyilván nem mindenki, tehát, hogy ez a 3 havi biztonsági háló, ez nyilván nem egy hónap alatt fog összejönni, nem 5 hónap alatt fog összejönni, valószínűleg nem egy év alatt fog összejönni, de hogy valahol el kell kezdeni, hogyha valaki 2000 forintot tud félrerakni a hónap végén, akkor 2000-et kell. Aztán, hogyha ezt föl lehet nyomni 5-re, akkor 5-öt, és így haladni kell. Az a lényeg, hogy foglalkozzunk azzal, hogy a hónap végén valamit mindig valamennyit tegyünk félre, hogyha valami történik, akkor legyen mihez nyúlni. Ez volt itt a kis jó tanácsom, amíg te elmentél kávét főzni. Jaj, nagyon jól csinálod. Ezt a jó tanácsot, ezt bárcsak meg tudnám fogadni. Én borzalmas vagyok. borzalmas. Tehát, hogy én annyit tudok tenni, hogy, és ez az, ami így bevált, a bevált alatt pedig azt értem, hogy köztünk Julcsival vannak súrlódások ilyen pénzügyi szempontból, mind a ketten rosszul kezeljük, vagyis mind a kettőnek egészségtelen a kapcsolata a pénzzel, de mind a kettőnek máshogy. Tehát Julcsi megfogja, mert hogy ő volt koleszos, uh-huh. És tudja, hogy 20 000 forint goes a long way. Én pedig anyám fia vagyok, amíg van, addig költöd. Megy. És valahol a kettő között van egyébként az igazság, úgyhogy én általában azt csinálom, hogy én kifizetem a dolgokat, uh-huh. és ezzel megteremtem a lehetőséget a másik oldalnak a súrolásra. Én egyébként ezt úgy csinálom, nálam ez úgy van, hogy én, nekem hál' Istennek olyan szuper helyzetben vagyok, hogy nekem nem kell várni tizedikéig a fizetésre, hanem megérkezik át. Tehát, hogy elsőjén már a számlámon van a fizetésem, és kifizetek azonnal mindent, amit lehet. Tehát, hogy kifizetem az albérletet, kifizetem a rezsit, kifizetem a magánnyugdíjpénztárat, és hogyha egy csomószor van az, hogy én előre elrakom a pénzt, amit szeretnék megtakarításként felrakni, és utána pontosan látom, hogy ennyi pénzem van erre a hónapra, azt csá. És akkor mindent kifizettem, ami állandó költség, és ebben már beletartozik azik, hogy félreraktam mondjuk pénzt, és onnantól fogva, hogy látom, van X forintom, ezt kell beosztani Petikém a következő elsőjéig, azt kész. És valamikor ez működik, valamikor nem működik, nyilván amikor van hozzáférhető félretett pénzed, akkor eléggé tud gumiszabályként működni ez, de hogy nálam ez úgy fordult át ez az egész pénzügyi dolog egy ilyen kvázi biztonságba, hogy tényleg arra koncentráltam, hogy minél hamarabb kifizetni mindent, amit úgyis ki kell fizetni, tehát hogy nem lehet halogatni az albérletet, a számlákat, a telefont, az internetet, azt ki kell fizetni, és akkor azon legyek túl, és utána látom, hogy mennyi marad az adott hónapra. És mondjuk nekem nagyon sokat tanított ezen az egészen, ugye a diákhitel nekem volt, 6 év alatt sikerült visszafizetnem, az viszonylag gyorsan megtanított arra, hogy azért egy kicsit ésszel kell bánni a pénzzel, és egyébként az óriási megkönnyebbülés volt, amikor véget ért a diákhitel, és akkor egyszer csak felszabadult, kvázi idézőjelben felszabadult egy nagyobb összeg, amit egy előző időben mindig el kellett költenem. És akkor döntöttem azt, hogy ebből nem még megint havonta még egy doboz legó lesz, hanem azt a pénzt, amit korábban diákhitelre töltöttem, azt megint ugyanúgy félreraktam, mert látszott, hogy tudok én úgy élni egész jól, hogy ezt a pénzt nem költöm el, és akkor nekem abból kezdődött el, hogy lettek megtakarításaim, amit nyújtották ezt a korábban emlegetett biztonsági hálót, hogy sikerült kontrollálnom magamat, és nem azt mondtam, hogy hú, aztán most akkor itt van egy kis szabad pénz, ami eddig nem volt, hanem úgy voltam vele, hogy ha eddig működött, akkor ez működni fog tovább is, úgyis, hogy ezt a pénzt ugyanúgy elteszem, mint hogyha a diák hitelbe ment volna, és ez hatalmas segítség volt, és egy idő után nem tudom, tehát hogy ennek is van egy ilyen ösztönző ereje, amikor rájössz, hogy baszki, sikerült pénzt megtakarítanom, és nem is nyúltam hozzá, és akkor így oké, eddig fizettem X-et, akkor most X plusz 5-öt. És megint elkelik egy kis idő, akkor most már X plusz 10-et meg. Mert hogyha voltak olyan szerencsés pillanatok az életemben, hogy mondjuk kaptam fizetésemelést, akkor ott is úgy döntöttem, hogy minimum megfeleztem az összeget, amit pluszban kaptam, és az egyik fele nyilván akkor most egy kicsit jobban élünk, a másik fele viszont ment a megtakarításba, és ez szép lassan jutott el oda, hogy ma már megvan az a biztonsági háló, ami meggátol attól, hogy mondjuk így néha azon gondolkodjak, hogy úristen, mi a fasz lesz, hogyha a 24-et bekebelezi a NER. És akkor tudom, hogy így lesz 3 hónapom arra, hogy kitaláljam, hogy mi a fasz legyen. Tehát, hogy, és ez nagyon fontos. Én is a 3 hónap alapján élek. Tehát, hogy mi úgy mentünk bele a Covid-ba a tavaly év elején, hogy én teljesen padlón, és így úgy voltam vele, hogy jó, akkor nekem most van fél évem maximum kitalálni, hogy ez hogy legyen úgy, hogy megélünk, de a mentális egészségem az nem sérül. És de ez a félrerakás dolog, mint olyan, ez nekem indokoltan megy. Tehát, hogy nekem a... De hogyha mi lesz, ha? ezzel nekem bajom van. Ja, tehát te, hogy te félre tudsz rakni dolgokra, de hogy nem tudsz ilyen absztrakt módon félre rakni. Nem, mert engem semmi nem idegesítene jobban, mint hogy 5 évig spórolok egy lakásra, aztán elbasz egy busz. Nincs, tehát hogy ez a legijesztőbb dolog. Figyelj, én egyébként ezzel úgy vagyok, én ezt úgy szoktam magyarázni, hogy ha elbasz a busz, akkor a szeretteimnek egy forintba se fog kerülni, hogy eltemessenek, mert hogy hagytam annyi pénzt, hogy berakjanak az urnába, és így beleszúrjanak a szélbe. Ja, de ez így rendben van, tehát hogy ez megvan. Ez az, ami megvan. Ilyen sok évre előre így nem gondolkozom igazából. Protox közben azt írja, hogy egy influencertől hiteltelen a spórolás, mert hogy felső középosztály szinten keres, és nem úgy, mint a szakács édesanyja. És az influencerek több százezer forintot keresnek. Normális esetben a legtöbb ember több százezer forintot keres, és először is nem tudod, hogy mennyit keres Julcsi, nem tudod, hogy mennyit keresek én, és nem tudod, hogy mennyit dolgozik ezért valaki. A felső középosztály, az most nem tudom, hogy mit jelent, mert hogy tehát, hogy mi az alsó középosztály, és mi a felső középosztály jelenleg. És a középosztály? Na mindegy, igen. Mi a felső középosztályba tartozunk? Nem hiszem, tehát hogy szerintem mi a nem tudom igazából, tehát hogy nem látok középosztály, nem? Nem látok magam előtt egyébként egy táblázatot, hogy vajon hol kezdődik egyáltalán hol kezdődik a középosztály, hol ér véget a középosztály, hogy ennek a középosztálynak van-e itthon ilyen felső része, tehát hogy nem tudom megítélni. Nyilván valahol a középosztályban vagyunk, az egész biztos, de hogy a felsőben lennénk, azt én nem gondolom. Mert hogy szerintem a felső középosztály az, amikor legalább van egy lakásod, aminek fizeted a hitelét. Én ezt tartom a felső középosztálynak, de az, hogy albérletben élsz, és van egy munkád, az, hogyha az a felső középosztály, akkor itt kibaszott nagy baj van. Igen. Szóval értem, amit mondasz, és kicsit jobban értem, amit mondasz, mint gondolod, mert hogy én 5 évig voltam szakács. Úgyhogy azt hiszem, hogy elég pontosan el tudom helyezni, hogy mi az, amire te gondolsz. Mindenkinek spórolnia kell, és én nem azt mondom, hogy mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert megélünk. És ez az, amit jelenleg tudok mondani, hogy megélünk. És nem a 2019-es, meg a 2018-as, és végképp nem a 2017-es, az egy geci jó év volt. 2017-es megélünk, de megélünk. És nagyon meg kéne tanulnom bánni a pénzzel. Igen. És nagyon meg kéne tanulnom spórolni, félrerakni, gondolni olyan dolgokra, amikre nem akarok gondolni. Nekem nincs nyugdíjpénztáram. Az baj. Nekem nincs. És nem is tudom, így arra gondolok, hogy fog nekem valaki bármilyen nyugdíjat fizetni? Hát nem fog. Éppen ezért kellene neked gondoskodni arról, hogy amikor mondjuk majd 70 évesen, és nem fogsz már mondjuk napi 12 órát a stream előtt ülni, vagy bármit csinálni, akkor így valahonnan folyjon vissza egy kis pénzt. Tehát, hogy ne legyünk illúzió, nekünk nem lesz nyugdíjunk, vagy ha nyilván lesz, akkor az egy nevetséges összeg lesz, mert hogy egész egyszerűen nem lesz az országban ember, aki befizetne annyi adót, hogy abból nekünk visszajöjjön nyugdíj. Tehát, hogy a népesség fogy, és tehát ugye ez kibaszott egyszerű matek. Hogy egyszerűen nem lesz miből visszajuttatni a mikorosztályunknak szerintem pénzt, olyan nyugdíj összegeket, mint amiket manapság kifizetnek. És most nem arról beszélek, hogy magasan nyugdíj. Egyéb vállalkozó vagyok. Tehát, hogy én ja, hát az meg a másik. Tehát, hogy, és azért, tehát, hogy érted, tehát ez a nyugdíjpénztár dolog olyan, hogy ebben nem kell. Tehát, hogy, de, és még kurva sok időd van a nyugdíjig, 30 év. Tehát, hogyha elkezdesz berakni nyugdíjpénztárba a minimumot, ami azt hiszem talán 5000 forint alatt van, abból a 30. év végére, amikor majd esetleg úgy gondolod, hogy Dave bácsi, akkor most már egy picit azért megpihenne, akkor abból vissza fog jönni valami, tehát hogy abban biztos lehetsz, hogy onnan legalább lesz valami pénz. De hogy az államtól ezt várni, az szerintem a mi generációnak, meg az utánunk következő generációnak, az elbaszott nagy naivság azt gondolni, hogy majd, hogy eleve az, hogy nyilván nem tudom, mennyi most a férfi nyugdíjkorhatár, 65? Vagy még annál is magasabb? 65. Tehát, hogy mi eljutunk 65-ig, nem 65 lesz, ebbe egész biztos lehetsz, mert hogy ezt a rendszert úgy lehet valamennyire fenntartani, hogy emelgetik a nyugdíjkorhatárt. Emelgeted, hogy igen. A legjobb esetben is... Arra gondoltam, hogy kimegyek 10 évet dolgozni Finnországba, nem bocsánat, Norvégiába, és 10 év munkaviszonyra megkapod azt a fizetést. Uh-huh. Aha, hát nem tudom, tehát hogy és úgy gondolod, hogy így te is azért már így a 40 alját nyalogatva te most fogsz kimenni majd 10 évre 40 alját nyalogatva sehol nem vagyok a 40-től. Szóval... közelebb vagyok a 30-hoz, mint a 40-hez. Szóval na, tehát, hogy, de hogy úgy gondolod, hogy a te életben még benne van ez a 10 év ott kint? Az én életemben az van benne, hogy és ez már egy teljesen más podcast, hogy ez a furcsa, hogy az emberek így egész életre terveznek dolgokkal. És bennem ez nincsen meg. Ez bennem tehát, sincs egyébként. Én úgy nőttem fel, hogy az én szüleim, ők egy munkahelyen tolták végig az egész életüket. Egy munkahely. Igen. És amellett csináltak más dolgokat, de hogy egy munkahely amellett kitartani, pont. És nekem ez volt az alapvetésem az életről, hogy te iskolába jársz, betépsz, még egy iskolába jársz, és aztán utána választasz egy munkahelyet, és azt csinálod életed végéig. És én ebben nőttem fel, hogy ez a norma, ezt csinálta körülöttem mindenki, nyilvánvalóan ez az, amit csinálni kell. És amikor gyerekként ott állsz, és azt mondod, hogy óha, nekem akkor most el kell döntenem, hogy mit akarok életem végéig csinálni. Na ez egy teljes nonsens, teljesen kizárt, hogy én most meg tudom mondani, hogy mit akarok életem végéig csinálni. És aztán utána szépen lassan addig árnyalódott ez a kép, amíg rájöttem, hogy én valószínűleg semmit nem akarok az életem végéig csinálni a légzésen kívül. Tehát, hogy ez a maximum. Enni akarok még lélegezni az életem végéig, és az addig eltöltött időt pedig szeretném azzal tölteni, amit épp a legjobban élvezek. Igen. És pont, tehát, hogy én ezt a streamelés dolgot, ezt most iszonyatosan szeretem, nagyon jó csinálni, borzasztóan tetszik ez a közösségi finanszírozás oldala a dolognak, hogy emberek azt mondják, hogy tetszik, amit csinálsz, és ezért támogatom azt, amit csinálsz. Tehát, hogy ez nekem a legőszintébb visszajelzés egy munkával kapcsolatban. Mert, hogy itt nem 2 órás ebédszüneteim vannak, és ugyanúgy felveszem a 1/2 órás ebédszünetért a pénzt, nem erről van szó. És engem nem az, hogy megnyugtat, hanem inkább csak izgalommal tölt el az a tudat, hogy lehetséges, hogy egy év múlva már az Esterga gép mellett fogok állni, és csinálom a saját webshopomba a fábolizét. Fábolizé. Legjobb. Tőled rendelek majd bútort, vagy szeret, nem tudom. És nagyon fogom szeretni azt is csinálni. És aztán lehetséges, hogy egy idő után azt mondom, hogy na, fuck all of that shit, és ki akarok menni Jászkora Fasza Jenő felsőre csinálni egy állatmenhelyet. És semmi más nem akarok csinálni, csak egy állatmenhelyet, amire aztán rányítok egy kávézót, és aztán közben parkácsolgatok, és akkor ugyanúgy közösségi finanszírozás, csak rengeteg állat. És nem az van bennem, hogy be akarok ülni a Sonyhoz, vagy be akarok ülni a Microsofthoz, vagy bárhova, és irodai munkát végezni életem végéig, és tudni, hogy itt lesz majd egy olyan pension, ami így biztosítja a dolgokat. Mert lehet, hogy nem élvezném annyira. De aztán lehetséges, hogy idő után kattanok egyet, és mit tudom én, beesik egy gyerek, és azt mondom, hogy back to the office. I am so sorry. Do you have a little more... Ne haragudj, azt a, azt a multinacionális téged még megeszed? És akkor majd lehet, hogy változik. És ez szerintem a legjobb dolog, hogy nyitva van. Igen, nyitva van, és nem az van, hogy te pontosan tudod most azt, hogy mit fogsz csinálni 15 év múlva. Ezzel nem tudok vitatkozni, tehát hogy igyekszem én is így élni. Tehát, hogy alapvetően, tehát nyilván én mondjuk viszonylag hamar így rájöttem, hogy nekem ez az újságírás dolog, ez így oké, és sikerült is úgy alakítanom az életemet, hogy ebből egyébként így összehoztam egy egzisztenciát, és azt gondolom egyébként, hogy a jövőben is ezzel fogok foglalkozni, de ha esetleg nem, valószínűleg arra is készen állok, és benne van egyébként a nyitottság, hogyha ez nem, akkor majd lesz valami más, amiről jelen pillanatban egyébként én sem tudom, hogy bármi lehet. Tehát, hogy mondjuk, hogyha valaki egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy én rendszeresen fogok streamelni heti több alkalom, akkor valószínűleg pofára röhögöm, hogy te hülye vagy. Én is így voltam. És akkor tessék, most meg itt tényleg itt vagyunk, csináljuk rendszeresen, még nyilván ami teljesen döbbenetes számomra, hogy még bevétel is van belőle, tehát hogy tényleg vannak emberek, akik úgy döntöttek, hogy erre hajlandók áldozni, ezt 4 hónap után sem sikerült még feldolgoznom, hogy ez tényleg így működik, de hogy igen, és nyilván én nem ebből élek meg, de hogy egyébként azt mutatja, hogy van egyébként világ azon túl is, amit éppen csinálok, és hogyha lehet, hogyha nekidurálnám magam, és úgy döntenék, hogy azt a napi 8 órát, amit egyébként hétköznaponta a másik munkámba rakok bele, ebbe tenném bele, akkor lehet, hogy eljönne az a szint, amikor az egyik kiváltana a másikat. Egyelőre nem érzem azt, hogy ezt így szeretném csinálni, mert tényleg egyelőre ez a streamelés nálam csak kertelés, egy ilyen tök szórakoztató dolog, de hogy a franc tudja, de hogy azért látszik, hogy vannak alternatívák az életben azon túl, hogy mondjuk az ember egy országos napilapnál dolgozik. Megvan annak az előnye. Meg nekem egyébként nagyon hiányzik az írás, tehát hogy ez az, amit valamilyen formában vissza akarok építeni majd az életembe. Beszéltünk erről a Geek Life-os dologról, igen. Még nem egyeztünk meg a fizetésemről. Igen. Legót is vállalok, nyilvánvalóan. Közben megmutatnám nektek ezt az ártot, amit Gábor csinált, és készüljetek fel, remélem ettetek, és na mindegy. Here you go. Hot tub streamerként. Hogy elérhetek a Hope-nak a szemét, az egyik kedvencem ebben én a mondtam, képen. Mondtam a közös hot tub streamet, tehát hogy hogy erről készült kép közben, megnyitottam, hogy lássam én is a képet, és hát csodálatos, azt kell, hogy mondjam. Igen. Fantasztikus. És Dani kacsa, valami miatt mereven nézi a péniszemet. De... Valószínűleg keresi, nem? Tehát, hogy nem mereven nézi, ja. Hanem keresi, hogy hol a picsában van. Ott van az. Ja, én is ezt mondom. Valahol közelben. Nem, egy dolog. Eltakarja érnek. Egy buborék, nem? Szóval nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma. Igen. Egyébként 11 óra van. De fasz. Csinálunk mi még valami? Ettől függetlenül szombaton mi még beszélünk, nem? Persze, a szombati az ugyanúgy adja magát. Nem csinálok semmit szombat 9:30-kor, mi más csinálnék, mint streamelnék, mint minden normális ember, nem igaz? Így van, hát szombaton pihenés, mit akarsz? Ne hülyeskedjél, mert... Na, én nagyon, majdnem teljesen biztos vagyok benne, hogy pénzügyi életvezetési tanácsokat nem ebből a streamből, nem. Hanem inkább ellenpéldát, meg gondolatébresztőt azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne esetleg máshogy csinálni a dolgokat, mint ahogy csináljátok, meg aztán tényleg senkit nem akartunk elkeseríteni, aki így számít arra, hogy több százezres nyugdíjjal fog vidában maszturbálni az OnlyFans előtt. 70 évesen a... Viszonylag kevés esély van rá. Viszont ma még találkozunk. Ú, de mennyire találkozunk. Ma még este cocakertyázunk. meg béke lesz, meg nyugalom. Meg elmesélem majd, hogy mi lesz még a héten, mert ez egy izgalmas hét lesz, többek között egyébként Viktorról is fogunk majd beszélgetni. Ja, közben egyébként mondom én is akkor, hogy nálam is lesz még este stream, 8-kor, ilyen sima beszélgetős dolog lesz, 8-kor fog indulni, és többek között beszélgetünk majd az új Star Wars animációs sorozatról, a Bad Batchről is, aminek ugye már kijött két része, és arról is lesz szó, de nyilván nem erre fog koncentrálódni nálam a stream, hanem lesz mindenféle más, és úgyhogy ha valaki este 8-kor úgy gondolja, hogy szívesen hallgat streames beszélgetést, ahol mindenféle téma feljöhet, az este 8-kor. Ez szót ide. Valaki legyen kedves berakni a chatbe. Egyébként Bate 81, Twitch.tv per Bate 81, menjetek át, kövessétek be, iratkozzatok fel, szeressétek öreg embereket a Twitchre, yay! Mert legalább nem én vagyok a legidősebb most már annyira. Aha. Mert hát most éppen aktuálisan nem én vagyok a legidősebb. Jó, hát szerintem Mogácshoz képest mind a ketten jók vagyunk még. Ó, tényleg, a Mogácsot mindig elfelejtem. Úgyhogy, ja, tehát hogy emiatt szerintem nem kell aggódnod, hogy egyelőre. Nem, ja. Egyikünknek sem, hogy mi lennénk a Twitch öreg apói még. Ja, ráadásul ugye még Mogácsra is ráver Bruti a 60, mit tudom, néhány évével. Ráadásul, tehát hogy úgyhogy long way to go. Na, long way, abszolút long way. Drágáim, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Viktorhoz fogunk átmenni, mert annózik, és támogassuk ebben, mert Viktornak mi a... annózni. Pingvin alsóvonás harcos. Pingvin alsóvonás harcos. Így. Na, én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velünk töltötte egyébként ezt a csodálatos hétfő reggelt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az új követéseket, Dave-nek azt, hogy beajánlott, és akkor én elindítom én is a raidet. További szép napot kívánok mindenkinek, érezzétek jól magatokat, aztán, hogyha van kedvetek, akkor este találkozzunk újra. Így. Sziasztok! Drágeim, további szép napot! Sziasztok! Közben még egy utolsó simogatások Oberonnak, lejár a visszaszámlálás. Nekem meg azonnal rohannom kell, nagyon jó.